0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 listopada, minęła 11. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Kolejnych 5 osób z zarzutami w sprawie Collegium Humanum, wśród nich prezydent Wrocławia i były europoseł PiS. Dobre dla Warszawy prognozy gospodarcze, Polska w najlepszej trójce w Unii Europejskiej pod względem wzrostu PKB. Zamiast wyroku wznowienie procesu, chodzi o zabójstwo Ewy Tylman. 5 kolejnych osób usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Collegium Humanum. Wśród nich jest prezydent Wrocławia Jacek Sutryk i były europoseł Prawa i Sprawiedliwości Karol K. Jacek Sutryk usłyszał zarzuty korupcji i oszustwa. Dotyczą m.in. wręczenia łapówki za dyplom MBA tej uczelni. Samorządowiec nie przyznaje się do winy, a zarzuty uznaje za absurdalne. Jacek Sutryk nie został wezwany na przesłuchanie, lecz zatrzymany we Wrocławiu i przewieziony do prokuratury w Katowicach. Tam usłyszał m.in. zarzut wręczenia korzyści majątkowej byłemu rektorowi Collegium Humanum, by uzyskać dyplom tej uczelni. Mówił o tym naczelnik Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej Tomasz Tadla. Wiedząc, że jest to dokument niezbędny, aby zasiadać się w radach nadzorczych, wyłudził łącznie ponad 230 tysięcy złotych. Jacek Sutryk zaprzecza tym zarzutom. Nowe może nie są, ale absurdalne. Sąd będziemy je chcieli wszystkie bez wyjątku wyjaśnić. Nie włączyłem żadnej łapówki. Czynności trwały kilkanaście godzin. Zakończyły się nad ranem. Po przesłuchaniu samorządowiec wrócił do Wrocławia. Podkreślił, że badana przez prokuraturę sprawa nie dotyczy pełnionej przez niego funkcji, więc nadal będzie wykonywał obowiązki prezydenta miasta. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Zaostrzenie kar dla piratów drogowych zapowiedzieli ministrowie spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i infrastruktury. Chodzi m.in. o dożywotni zakaz prowadzenia samochodu dla tych, którzy taki zakaz łamią. Za udział w nielegalnych wyścigach będzie grozić grzywna do 5000 zł, ale nie tylko, mówi szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Obowiązek przekazania przez służby do ubezpieczycieli informacji o pojazdach uczestniczących w nielegalnych wyścigach. To pozwoli podnieść składki osobom, które wystawiają swoje pojazdy na tego rodzaju ryzyka. Sąd wedle naszych propozycji będzie mógł orzec przepadek pojazdu za udział w nielegalnym wyścigu. Prawo jazdy będzie można zrobić od 17 roku życia, ale młodych kierowców czeka dużo ograniczeń. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak mówi, że młodzi kierujący nie będą mogli prowadzić pod wpływem nawet niewielkiej ilości alkoholu w ciągu 2 lat od uzyskania uprawnienia. Także przez 2 lata będzie niższy limit maksymalnej prędkości. Nowy kierowca przez 2 lata, jeżeli popełni dwukrotnie wykroczenie określane jako najbardziej drastyczne, ten limit próbny będzie mu wydłużany o 2 lata. Propozycje zmian trafią do konsultacji społecznych. Polska w najlepszej trójce w Unii pod względem wzrostu gospodarczego wynika z jesiennych prognoz Komisji Europejskiej. Nasza gospodarka będzie się rozwijała w tempie 3%. Lepiej w tym roku będzie sobie radzić Malta oraz Chorwacja i Cypr. Beata Płomecka. Po odbiciu się w tym roku, w przyszłym, polska gospodarka będzie rosła jeszcze szybciej, napisali unijni eksperci. Konsumpcja prywatna ma być głównym motorem wzrostu, wspierana przez szybko rosnące płace, zwiększone wydatki rządowe na wsparcie dla rodzin, poprawę nastrojów konsumentów i malejącą presję inflacyjną. Jeśli chodzi o inne wskaźniki, to wyższy od prognozowanego w maju będzie w Polsce deficyt finansów publicznych, do czego przyczynią się zwiększone wydatki na obronność. Wzrośnie on do 5,8% PKB. I będzie jednym z najwyższych w Unii. A jeśli chodzi o inflację, to w porównaniu z majowymi przewidywaniami będzie ona niższa. Komisja prognozowała, że w tym roku wyniesie 4,3%. Teraz mówi, że będzie to 3,8%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sąd Okręgowy w Poznaniu mimo zapowiedzi nie ogłosił dziś wyroku w sprawie Adama Z. oskarżonego o zabójstwo Ewy Tylman, ale wznowił proces. To ze względu na wątpliwości, jakie pojawiły się po wysłuchaniu mów końcowych obrońców. Ojciec Ewy Tylman wierzy, że rozwianie tych wątpliwości doprowadzi do skazania Adama Z. Ja się spodziewałem, bo tak po cichu myślałem, że oni mają zagwozdkę, że to jest jednak jakiś tam problem. No nie został ten wyrok jednak ogłoszony. Myślę, że to dobrze rokuje? Ja myślę, że dobrze. Czekamy. Niezbadane są wyroki, jak to mówię. Ale co zrobić? Musimy czekać. To jest przez 9 lat niepewności. Te 2 miesiące to jeszcze się wytrzyma. Prokuratura mówi o zaskoczeniu. Obrona liczy na wyjaśnienie wątpliwości. Adwokat oskarżonego Piotr Jóźwiak i prokurator Łukasz Wawrzyniak czekają na styczniową rozprawę. Byliśmy przygotowani na wyrok. Sąd troszkę nas zaskoczył, chociaż zawsze z taką możliwością się liczymy. Ja tak domniemywam, że chodzi o kwestię związaną z prawidłowością przeprowadzenia eksperymentu procesowego, na którą tutaj podczas mów końcowych obrońcy duży nacisk kładli. Według nas eksperyment jest prawidłowo przeprowadzony, a mecenas był prawidłowo zawiadomiony. Cieszymy się, że sąd chce rzetelnie wyjaśnić tę sprawę. Wskazaliśmy razem z drugim obrońcą na szereg wątpliwości. Mamy nadzieję, że zostaną ostatecznie rozstrzygnięte na korzyść oskarżonego. Adama Z. nie było dziś w sądzie. To jego trzeci proces. W dwóch poprzednich został uniewinniony, ale sąd apelacyjny oba wyroki uchylił. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek pochmurny, ale będzie się przejaśniać i są szanse na słońce, tak jak w Warszawie. Miejscami głównie na południu i południowym wschodzie popada słaby deszcz bądź mrzawka. Śnieg wysoko w górach, a termometry pokażą od 3 do 9 stopni. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Spadek cen, spadek cen. A, i wesołego Black Friday w Carrefourze. Teraz artykuły małego AGD z rabatem do 20% w Ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 16 listopada. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour Black Friday. Oh yeah! Będzie zabawa, będzie się działo. Najpiękniejsze bajki tego świata i ona, muzyka piegowata. Będzie dużo śmiechu i bardzo dużo dobrej zabawy. Razem z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie serdecznie zapraszam Was na piegowaty koncert. Katarzyna Stoparczyk. Czekamy na Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego 16 listopada o godzinie 12. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Halo, kochanie? Co? No jak co robię? No pędzę. Co? Czemu? A no pędzę, bo oszczędzę na super niskich cenach w Aldi. To pa! W piątek i sobotę borówki amerykańskie. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 9,99. Teraz aż 50% taniej, jedynie 4,99 za 125 gramów. A tylko w sobotę masło ekstra łaciate, jedynie 5,49 za sztukę przy zakupie 5. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. Kapamy. To po koreańsku wyprzedaż. Tylko teraz Ssangyong Corando. Solidny koreański SUV w rewelacyjnej cenie 96 800 zł. Silnik o mocy 163 koni mechanicznych, kamera cofania, Android Auto, Apple CarPlay. 5 lat gwarancji. To i więcej oferuje Ssangyong Corando w standardzie. A cena? Rewelacyjna. 96 800 zł. Sprawdź ofertę na pozostałe modele z wyprzedaży. Ssangyong. To więcej niż myślisz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 11. Katarzyna First-Wojtkowska, Gosia Jakubowska, Justyna Grabasz. Dzień dobry. Po raz drugi. Nowe w piątek. Caught in the middle, caught in the middle. lose and never realize that the one that did it was you. Your truth's not rigid, your rules aren't fair, the dark's too vivid, the light's not there. I start to give in, but I can't bear to put it all behind. I run into it blind like stop healing up! Zdecydowanie jest moc. Linkin Park powraca z nową wokalistką Emily Armstrong, która no w moim odczuciu sprawdza się w tym składzie świetnie. Wiem, że pewnie wielu miłośników zespołu jeszcze nie może się do końca przekonać do jej głosu, bo przecież Chester Bennington był wyjątkowy. Faktycznie był, ale myślę, że warto dać Emily szansę, bo naprawdę ma kawał świetnego głosu. Ja się przyznam, że nigdy nie byłam jakąś wielką fanką Linkin Park, ale oczywiście doceniam i słyszę, że to jest naprawdę dobre granie i cieszę się, że mimo wszystko postanowili wrócić z nowym materiałem. Two Faced to za nami fragment płyty From Zero, która premierę ma dziś. No i przy okazji dobre wieści są takie, że zespół z tym nowym albumem przyjedzie do Polski. Wczoraj świat obiegła wieść, że Linkin Park zagra na przyszłorocznym openerze. Proszę dać znać, kto się wybiera. Jakby co? justyna.grabasz@polskieradio.pl. A w międzyczasie wędrujemy w Himalaje z Melą Koteluk. Jak otwiera brzask. jesteśmy bardzo na bieżąco, bo dosłownie godzinę temu ukazał się teledysk do tej piosenki. No ja zasypana nowościami jeszcze go nie oglądałam, przyznaję się, ale wiem, że jest i że z pewnością po audycji zaległości nadrobię. To oczywiście Mela Koteluk w utworze Himalaj. Bardzo miło się człowiekowi robi, jak usłyszy ten głos taki kojący o tej porze. I to jest kolejny powrót po latach, z którego niezwykle się cieszę, bo tak naprawdę od czasów Migawki z 2018 roku artystka nie wypuszczała solowego materiału, ale płyta podobno się robi i będzie niebawem. No to przed nami fragment płyty, która już jest w całości, Soft Power, czyli nowa płyta Father Days, bardzo wyrazista, świetna następczyni debiutanckiej płyty artystki, a ja z tego albumu wybrałam dziś utwór zatytułowany Bigger. I was in a bright light, standing there alone. I could feel it pull me away from you. It's strange, and you and I'm swept up in. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Of life, there's always more. to the light. I don't really understand. Everyone else is okay. Well, come Monday and I'm sitting here on my ass. TV ain't fun. I think I'm put together wrong. Either God, he hates my God, so maybe I'm just too far gone. There's a flicker of light. Flicker of Light. Myślę, że wielu trójkowych słuchaczy całkiem dobrze zna ten znakomity utwór Loli Young. W minionym tygodniu na 19 miejscu pierwszej trójki, czyli naszej listy przebojów. A w tym tygodniu, no właściwie jeszcze nie wiadomo. Wiadomo tylko, że głosowanie trwa do godziny 12 do dzisiaj. Więc jeśli ktoś z Państwa się jeszcze zastanawia, to telefony, klawiatury w dłoń i proszę głosować, bo czasu zostało naprawdę niewiele. 36 minut już teraz. Ja tutaj niczego nie sugeruję oczywiście, ale trzymam za Lolę Young kciuki bardzo mocno. trójka.polskieradio.pl/głosowanie. Przypominam, gdzie można oddawać swoje głosy. A my wracamy do premier tego tygodnia, bo tych mam ze sobą naprawdę sporo dzisiaj. Między innymi taki oto utwór Kati, zatytułowany Wszystko jedno. Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija. Wszystko jedno, póki nie może biec. Dobrze widzisz, jakim błądzę wzrokiem, ale koniec bliski, więc zachowaj dystans. Gdy tylko poczuję, jak na ciebie działa, to to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicą mija. Wszystko jedno, póki nie może biec. Je te dis, wszystko jedno, to za nami. Jak przyznaje sama Katia, taki trochę niekatiowy numer. Faktycznie bardziej dynamiczny niż zwykle, bo Katia lubi się snuć po dźwiękach zazwyczaj, oczywiście w pozytywnym sensie, ale w takim wydaniu brzmiło moim zdaniem jeszcze lepiej. To jest podobno numer, który zaczął się od linii basu i faktycznie słychać, że ma solidną basową podstawę. Jak dla mnie super. A dzisiaj te dźwięki na żywo będzie można usłyszeć w krakowskiej Alchemii, bo artystka gra tam koncert, a potem koncerty w Dąbrowie Górniczej, w Poznaniu, w Warszawie i myślę, że warto się na któreś z tych wydarzeń wybrać. No to pozostając przy polskich wokalistkach i pięknych głosach, nowy singiel Kasi Linz, który no tu nie ma zaskoczeń, jak zawsze brzmi imponująco. A ja kochałam cię na zabój, kochałam cię na śmierć. To była obietnica, tylko spełniona ma sens. I kiedy już łamałam to żebra niedane słowo, a ty żeby się ratować krzyczałeś coś o Bogu. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Who could know it? Everyone's pretending what's for you. If you show it, then get past it, outlast it. Come on, convince them. Safely keep it strange. Don't sell, please sell, sell. No i przeskoczyliśmy do wątków soulowych, jazzowych, takich, które naprawdę otulają swoim brzmieniem. Emil Londonien, czyli skład z Francji w utworze Easy z udziałem brytyjskiej wokalistki Cherise. Artystki, która pod koniec października zawitała do warszawskiego klubu Jazzmen i dała znakomity koncert. Kto był, ten zresztą doskonale o tym wie. A skoro już brytyjska scena nam się pojawiła w audycji Nowe w Piątek, soulowa, no to ku mojej uciesze wielkiej mamy nowy singiel od Olivii Dean, czyli posiadaczki absolutnie pięknego głosu. No i skoro singiel jest, to oczywiście go posłuchamy. A jakżeby inaczej, Touching Toes. They say your body knows when it's really something. When we're touching toes, that's the warmth of loving. And he flows and flows like a river in my mind. He's over more and more. Had to give him a whole drawer. To be honest, kinda like seeing his trainers by the door. Though I could do it myself, it's kinda nice to have some help. Lately I've been thinking, thinking what the hell. And I feel low, like the real stuff.

You Got Me Searching i Jack White z niespodziewanie wypuszczonym dzisiaj utworem. Zresztą nieprzewidywalność to jest coś, co Jack White bardzo lubi. Podobnie było z jego płytą No Name. Jakiś czas temu zapowiedział również trasę koncertową i stwierdził, że niektórych koncertowych dat nie zamierza w ogóle zapowiadać z wyprzedzeniem. Mogą się nawet zdarzyć sytuacje, w których zapowie koncert rano, a ten się wydarzy wieczorem. No, całkiem ciekawa opcja. Zobaczymy, jak wyjdzie w praktyce. Prawdopodobnie i tak tłumnie. No dobrze, 14 minut zostało nam do godziny 12, więc przeskakujemy jeszcze szybko do jednej nowości z Polski. Nowości, za którą stoi Izdeb. Kuma, that's okay. Tej jesieni nie pytam, co było złe. Zwalnia, to nie mój bieg. Kasuję budziki. Tej jesieni nie pali fajek żadne z nas. Wyświetlasz sprzed tygodnia czat. Już nie w kałuże skaczę na główkę. Maluję węże z przedszkolnych sal. Tęsknię za tatą i słucham Ivera, choć to nie to samo, gdy miałem jeszcze 16 lat. Tej jesieni nie wiemy, jak ze sobą być. Odpalam Diablo, stary film, kasuję budziki. Tej jesieni nie pali fajek żadne z nas. Wyświetlasz sprzed tygodnia czat. Skończyła się era duetu sprzed lat. Chłopak z Disneya to już nie ja. Tej jesieni nie pytam, co było złe. Zwalniam, to nie mój bieg. Kasuję budziki. Tej jesieni nie wiemy, jak ze sobą być. Odpalam Diablo, stary film. Tej jesieni nie pali fajek żadne z nas. Wyświetlasz przed tygodnia czat. Kasuję budziki. Kasuję budziki. Kasuję budziki. Kasuję budziki. No i naprawdę pięknie te dźwięki płyną. Próbowałam znaleźć w głowie skojarzenie, z czym mi się ta piosenka i ta muzyka kojarzy. Nie do końca jestem w stanie sobie przypomnieć. Chyba zespół Muchy, tak trochę, przynajmniej. Za nami Izdeb, czyli Paweł Izdebski w utworze Kuma z takim dopiskiem w nawiasie That's Okay. Ja tutaj czyniłam konsultację przed audycją z Gosią Jakubowską, co dzisiaj zagrać w audycji Nowe w piątek. I usłyszałam, że Izdeb jest super i że się podoba, więc aprobata jest. Ale usłyszałam też, że warto zwrócić uwagę na nowy album O7O, a więc zwróciłam uwagę, sprawdziłam i faktycznie jest super. Album nosi tytuł Petrichor, a otwierają taki oto utwór. I'm sorry about the news. I'm falling out of love. Don't you lose control. Push your buttons. You got way too many. I just want some love. If I can't get plenty, how many times? Way too many. I just want some love. If I can't get plenty, yeah. I was doing just fine. Didn't think that you lied. Didn't think that you. Change things. could turn to paper, maybe we could turn to lovers. Something tells me that would be good if we have each other. Every time you come, you never leave the same. I wonder why. Oh, why? Thanks so much. Maybe we got things so much. Let's go to Sin City. I ain't talking Las Vegas. Maybe you should come with me. I don't care how lost we get. O, 7-0 Shake i Syn. To za nami. Fragment albumu Petrichor i takie to znakomitości brzmią dzisiaj w audycji Nowe w Piątek. Audycji, która dobiega końca. Za moment antenę przejmuje Ryszard Jaźwiński. Przed nami trójkowo-filmowo, więc warto pozostać z trójką. Ale zanim to, jeszcze nam wybrzmi jeden utwór. Miso Extra, Metronomy i Good Kisses to przed nami. A my dziękujemy za dziś. Audycję realizowała Katarzyna First-Wojtkowska. W roli wydawczyni dzisiaj Gosia Jakubowska. A ja się nazywam Justyna Grabasz. No to dobrego weekendu. Do usłyszenia. Estamos sirena con no dique. Keep me up at night. Que no sé. Estamos sirena con no dique. Keep me up at night. Stepping back, retracing. My mind is racing. I miss what we had.